Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevekkül ve tevhid. Tevekkül, Allah'a Celle Şan'ı güvenme. Bir insan aczini bildiği zaman bir yere sığınması gerekir. Mesela kişiyi şehir dışında bir canavar kovalıyor, peşinden düşmüş. Kişi bir yere sığınması gerekir. İnsan aczini bilince ne yapar? Bir güveneceği bir yer gerekir. Nedir bu da? Ancak Allah Celle Celaluhu. Fakat tevekkül tevhide bağlı. Tevhid. Tevhid vehhade fiilinden geliyor. Mastardır. Allah'a bir bilmek Celle Celaluhu. Allah birdir, O'dur yaratıcı, O'dur mülklerin maliki, O'dur hayyul kayyum, Allah'a güvenme. Yani imana bağlı tevekkül. İmanı zayıf olan kimse, ne kadar bilgisi olsa da, hacı hoca olsa da, tevekkül makamına giremez muhtemelen böyle. Yani tevekkül, tevhide bağlı. İmana bağlı. İman kemal buldukça, iman olgunlaştıkça, kişinin tevekkülü de onunla orantılı kuvvetlendirir. Dedi imanın kemali de, hiç Allah'tan Celle Şanlı'yı gafil olmama. Yani biz onu göremesek de, o bir devamlı görüyor. Huzurundayız. Rabbim buyuruyor bizlere Ali İmran 159'da. Bismillahirrahmanirrahim. Fîze azemte fetevi alallah. Fîze azemte. Burada te zamirde muhatap zamiri. Yani si anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Habibim azmettiğin zaman. Azim nedir? Kesin karar verdiğin zaman. Fetevekkel alallah, Allah'a tevekkül eyle. Bu kuşkuyu ve ikilemi kalpteki bir tereddüt gideriyor bu sefer. Evhamı da gideriyor böyle. Ayetin başında, ayetin tabi başta okumadım, uzun olmasın diye. Mevlam bir peygamberimize müşahabere hesabınla. Bundan sonra kesin karar verdiğin zaman da artık acabayı bırak. Hiç düşünme, Allah'a tevekkül et. Burada fetevekkel. Buradaki fe nedir? Fe-i takibe deniyor buna. Hemen Allah'a tevekkül et, Allah'a güven Celle Celaluhu. Yani karar verdiğin zaman da işte benim kararım tam doğrudur, yerindedir. Her önlemi aldım diye ona güvenme yani. Karara güvenme. Kararın uygulanması Allah'ın takdirine bağlıdır. İnnallâhe Allah Celle Şanlı muhakkak ki yuhibbül mütevekkilîn. Allah Celle Şanlı sever. Yuhibbül sever. Kimleri? Mütevekkilleri. Kim Allah'a tevekküle güvenirse Allah bunları seviyor. Yani kul Allah'a güveniyor. Allah'a bağlanıyor. Artık kalbindeki ikilem gidiyor böyle. Teşviş dinliyor böyle. Tereddüt kalbine gidiyor. Tam böyle teslim oluyor. Mevlam bunu seviyor böylece. Yine Mevlam bize buyuruyor. Furkan 58'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevke alel hayyil lezi la yemut. Ve tevekkel alel hay. Ve tevekkel tevekkül et. Tevekkül et, güven. Kime alel hayyilezi la yemut. Hay olan, la yemut olan Allah'a. Hay, devamlı hayat sahibi, hayatı baki. Ölümü olmayan. Demek ki faniye tevekkül olmuyor faniye. Faniye. Neden? Çünkü o fani nedir? O da kişinin kendisi gibidir. Olan gibidir. Hasta olacak, yaşlanacak, ölecek. Sonra bir fani, yani beşer bir insan, şu anda hangi makam mevki olursa olsun, ama her şeye gücü yetmiyor. Yani her şeyin gücü, yetkisi sınırlı. Sınırlı, her şeye karışamıyor. Havada arızalandı, uçak havada arızalandı. Yerdeki kim olursa olsun yakının, elde bir şey gelmiyor. Okyanusta gemi sallanıyor, dev dalgalar. Gemi yattı ya da böyle yan battı. Su almaya başladı, şu oldu, bu oldu okyanusta. Kimseye bir fayda olmamak derler. Yani kişinin canı da olsa, yakın da olsa, içi yansa, ağlasa da eline bir şey ama gelmiyor. Acizlik muhtemelen böyle. Mesela deprem oluyor. Her zaman tabii olabilir deprem tabii. Deprem oluyor, gece oluyor. Kişi kalktı yatağından, tabii oğlu bir yerde mesela, kızı bir yerde yatıyor, şu bu derken böylece, ama çatır çatır yıkılma başlıyor böyle. Kimse kimseye faydası olmaz yani. Belan veriyor. Tevkül et, alele hayyilezi la yemut. Hayyü la yemut olana Allah'a tevkül etme. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Talak 3. Talak suresi 3'ünde, ayet-i kerimesinde Bismillahirrahim. Ve men alallahi ve men yetim alallahi ve men yetevekkel alallahi. Kim Allah Celle Şanlığı tevekkül ederse, Allah'a tevekkül ederse, kim? Yapabilirse bunu böyle. Peki kolay mı tevekkül muhteremler? Tevekkül bir makam, manevi makam. Yani evliyaların makamında bir makam tevekkül. Tevbe, sabır, teslim, çok makamlara geçer. Yani tevekkül bunların üzerine bir makam, tevekkül makamı. Bir veliyullah, evliya yani Allah dostu, velayet makamına ermiş, çok makamı aşmış, fakat tevekkül makamına tam yerleşemiyor. Tevekkül makamına tam yerleşemiyor. Tabii mücadele nefsinde, nefsinde uğraşıyor. Fakat bunu evinde yapamıyor. Neden? Evinde yatağı hazır, yemeğe hazır, her şeye hazır. Burada tevekkül pek yapamıyor buna böyle. Karar veriyor, çöle çıkıyor, çöle. Yanına su almıyor, ekmek almıyor yanına. Çöle çıkıyor. Sırf Allah'a tevekkül etmesi için, o makama geçebilmesi için. Yani bir fiil, yani gönlü bunu istiyor, buna çalışıyor, çabalıyor. Fakat bu fiiliyata dönmeden, uygulamaya dönmeden başaramıyor bunu böyle. Çöle gidiyor, alıyor başını. Uzaklaşıyor artık bulunduğu kasaba, köy neresi, onu uzaklaşıyor. Kızın çölde şeytan buna evham vermeye başlıyor. Vesile şeytan başlıyor. Sen yaptın yanlış, hatalısın. Sen yanlış olasın. Şeytan buna. Tabii fark ediyor, uyanık gönlü. Şeytanın konuştuğunu fark ediyor böyle. Ne ediyor şimdi bu? Bak diyor, sen şimdi şöyle diyor, açlıktan ölürsen diyor, kimseyi bulamaz bile böyle, su kalırsan. Ne yapıyor? Evli olan yolu bu olur muhteremler. İki adil şahidi danışırlar. İki adil şahit. Biri Kur'an, biri sünnet böyle. Kur'an bakıyor, sünnet adışına bakıyor. Kişiyi eceli aradığı gibi rızkı arar insanı, rızkı arar. Rızkı insanı bulur. Azrail bulduğu gibi. Peki diyor şimdi kendi kendine, yani şeytan bu vesvesesini aşması için, buraya takılıp kalmaması için. Ne diyor şimdi kendi kendine? Ey nefsim diyor, benim diyor ecelim gelse burada ıssız çölde, azarsa beni burada bulur mu? Bulacak. Rızkın onu bulması gerekiyor zaman böyle. Devam ediyor gene. Tabii arada gelen nefsi buna, şeytanı vesile veriyor. Epey gidiyor. Bakıyor karşıdan bir kervan geliyor. Deve konvoyuna kervan derlermiş. Karşıdan bir kervan geliyor, deve konvoyu geliyor. Çöllerde yollar devamlı değişir. Kum fırtınası yolları bozar. Asfalt olmadığı için tepe değişir, şu bu değişir böyle. Bu kervanın yolunu şaşırmış. Karşıda görüyor bu kervanı. Şimdi bak, uzaktan bakıyor. Büyük bir deve kervanı gelince nefsi biraz seviniyor şimdi. Yani insan görüyor ya böyle ıssız çölde. Nefsi biraz seviniyor böyle. Ah nefsim ah diyor. Ah şefim ah ben nefsim ah. Allah sana yetmez mi diyor böyle. Allah beni görmeye bilmiyor burada. Ona işte gücü yetmez mi Mevlamız'ın diyor. Ah nefsim diyor. Ne insana güveniyorsun diyor. Yani tevekkül de olmuyor daha böyle. Karar veriyor. Devenin şöyle gelişi istikametinde bir kestiriyor kendi kendine. Kendini yavaşça eğilerek onlar görünmeden karşıdan daha bir kenara çekiliyor. Bir de kumu eşeliyor, öyle siper yapıyor. Oraya yatıyor, sırtı yatıyor böyle. Görmemek için. Ama kader, kader takdir muhtemelen. Ne bu kervan gele gele tam üstüne geliyor. Tam üstüne böyle geliyor. Öndeki arkadaşlar durun. El kaldırıyor. Ne var? Burada bir insan yatıyor sırt üstü. Hiç kımıldamıyor. Acaba ölü mü yoksa bayılmış mı susuzluktan çölde ne olmuş? İnin bakalım buna. Kervanda iyi bir Müslüman cemaatinden teşekkür eden bir kervanmış. Yine bakıyorlar. Nabzı atıyor ama gözler kapalı. Hiç halsiz. Soğuk aldığı belli değil nefes alıp verdiği böyle. Böyle yavaş nefes alıyormuş. Yetmesin. Yani nabzı atıyormuş ama. Böyle yaşıyor ama belki bayılmıştır. Çölde ilk akla gele susuzluktan bayılmış çölde. Budur böyle. Buna hemen su verelim der. Biri diyor ki şimdi kervandan benim diyor devine diyor bal şerbeti var diyor. Hem şifa olur onu verelim böyle. Getir bakalım. Getiriyorlar. Matara derler böyle kabbele. Bunu getiriyorlar. Şimdi biri arkasına buna giriyor kaldırıyor. Hiç kımlamayan böyle. Böyle atıyor. Arkasına biri giriyor bunu kaldırıyor böyle. Ağzına getiriyorlar bal şerbetini matarayı. Açmıyor ağzına ama. Yüzü kapalı. Açmıyor. Biri çenesini açıyor. Biri arkadan tutuyor. Öbürü de boşaltıyor ağzına. İçmeye başlıyor. İçiyor tabii yutuyor bunları. Sonra bu şimdi gülüyor. Bu gülünce Allah Allah diyor. Acaba bu çıldırır mı yoksa böyle susuzluktan böyle. Konuşuyor kendi aralarında. Bu oturuyor bu sefer. Düzeli oturuyor. Arkadaş oturun bakalım. Bakıyorlar. Ya bunlar ama güzel konuşuyor. Ben de ne çıldırdım diyor. Ne hastayım böyle diyor. Durum böyle verdi muhtemelen böyle. Bu şekilde bak. Eğer diyor benim ecelim gelseydi, buraya diyor kötü bir kervan gelirdi, beni canlı öldürürdü, hatta esir alıp beni köleye satardı böyle. Ben bizi karşılaştırdı böyle diyor böyle. Yani tevekkül makamına girmek, yalnızca Allah'a güvenmek Celle Celaluhu'na bak. Bakın deve kervanı görünce, nefsi sevinince, tabi Evliyullah velayet makamında kendisi, nefsi hilesini bunu hemen biliyor böyle. Talak suresi ayet 3 demiştim. Ve men alallahi fehu hasibu. Ve men bir kimse yetevekkel alallahi. Allah'a insan hakkıyla tevekkül etse, güvense Mevla'ya ki Mevlam kadir-i mutlaktır. Yani bu tabi tevhide bağlı, imana bağlı. Allah Celle Celaluhu alim, her şeyi Mevlam biliyor böyle. Kainat evrende böyle, ne varsa böyle. Her şeyi Mevlam duyuyor, görüyor, biliyor. Her şeyde Mevlam'ın gücü yetiyor, kadir-i mutlak böyle. Şimdi görmek, bilmek farklı, fakat güç yetirmek bile böyle, güç yetirmek böyle. Mesela bir insan çocuğunu karşılamaya da gönderir. Şöyle pek ufak olmamıştır mesela, 10 yaşında mesela çocuğunu. Yavrum geç karşıya, git işte fırında ve markette ekmek al gel mesela gönderir böyle. Tembih eder. Yol biraz çalışan işlek bir olsa ama yavrum dikkat et böyle, ışıklara falan dikkat et böyle, sağa sola böyle böyle. Yine annesi güvenemezse şöyle bir pencereden bakar ona böylece, balkondan bakar böylece, çocuğuna bakar böylece. O anda çocuk birden yola fırlasa, bir de öne bir araba çıksa, ya annesi eyvah ah der, bir eline gelin bu ah. Ama Rabbim onu kurtarabilir muhtemelenler benim. Fehüve hasbü. Fehüve hasbü. Kim Allah'a Celle Celaluhu tam tevekkül ederse, fehüve, zamir, huve, yani gayb zamiri, o dediğimiz böyle, Allah Celle Celaluhu, hasbühü, Allah okuluna yeter. Her vakit yeter. Hastalandı, Mevla'ya güvendi, ondan şifa bekliyor, onun için Mevla'nın böyle böyle. Gerçek mütevekkiller, yani bu makama tam yerleşenler, bunlar kolay kolay ilaç kullanmazlar muhtemelen böyle. Allah'a tebrik ederler bunlara böylece. Çünkü kul Allah'a nasıl bir zannı varsa öyle muamele görür muhtemelenler. Ama bakayım ne olacak? Bakayım şunu okursam bakayım ne olacak? Bir şey olmaz. Boşuna. Ne olacak? Kuşku var bunda, şüphe var. Tereddüt var böyle. İnne Allah'a baligu emri. Allah cilacı emrini yerine ulaştırıcıdır böyle. Her şeyde takdir olmuştur. Her şeyde takdir olmuştur. Allah'ın neyse takdiri, planı, projesi o yerine ulaşır zamana gelince. Yalnız bir de esbab denir, sebepler. Esbab sebebin çoğulu. Esbab da terk edilmez ama. Bak şimdi. En büyük mütevekki Allah'a tevekkül eden Hatem-i Enbiya, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. En büyük Allah'a tevekkül eden o makamda böyle. Uhud Harbi'ne giderken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine zırh gidi. Bir zırh gidi evine böyle. Zırh gidi böyle. Önlem alıyor bak böyle. Demek ki kul eline geleni yapacak. Ama zırha güvenmeyecek böyle. Hatta Aleyhisselam Hazretleri Uhud'a yaklaşınca yerde durdu. Orada işaret var hale böyle. Giderken birileriyle böyle. Peygamber bir zırh daha gidiyor. Yani. İki kubbe vardır diyor böyle yolda. Peygamber bir zırh daha giydi muhtemelen böylece. Yine Hendek Savaşı diyoruz. Hendek Savaşı 10.000 tane müşrik, Mekke'lerin başındaki müşrik kabileleri toplandılar. Medine'ye doğru geliyorlar. Yemin etmişler, ant içmişler Lat Uzat putlarına. Medine'de tek Müslüman kalmayacak. Hepsi ölecekler bunlar böyle. Müslüman az o dönemde. Ne yaptı Aleyhisselam Hazreti Muhteremler? Hesabından danıştı. Hendek kazı, hendek bak. Hendek kazı hep. Halbuki Peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri ki son peygamber, ahir zaman peygamberidir. Din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, İslam yeryüzüne egemen olacak, hakim olacak. Bunu biliyor böylece. Ama önlem almasa, tedbir almasa Allah katında sorumlu oluyor böylece. Kul eline geleni yapacak. Şimdi örnek vereyim. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, derler Eyüp-i Sabır. Yani sabrın simgesi Eyüp Aleyhisselam. Her peygamberin farklı özelliği var, her peygamberin böyle. Farklı özelliği vardır. Eyüp Aleyhisselam da Urfa'da kabri muhteremler, Urfa'nın dışında kabri şerifi. Onun da özelliği sabır, sabır, sabır böyle. Önce bütün malı telef oldu. 10 tane evladı öldü. Fakat hiç ama hiç böyle ibadetten geri kalmadı böyle. Hiç böyle kalbi sarsılmadı. Mevlam verdi, Mevlam aldı böyle. Ben dedi doğduğum zaman malım yoktu. Çıplak doğdum. Rabbim verdi. Yani malı hayvanları var. Koyunları vardı. Sürüleri. Mevlam bunları verdi. Gene aldı. 10 tane evladı öldü. İmtihan için. Ben dedi yalnızdım. Sonra 2 oldum. Evlendim. Mevlam onları bana verdi. Yine aldı Mevlam. Hiç sarsılmadı yine. Sonra hastalık geldi böyle. Hastalığıma başladı. Bütün iç organlar hastalandı, iç organları. Hepsi hastalandı. Sonra hastalık dışına vurdu. Dışına çuval şeklinde, yara şeklinde bütün derisini kapladı böyle. Ağzı içeri yara. Ancak ekmeği hanımı suda böyle yumuşatıyordu. Oza kumana getiriyordu. Onu boğazına geçiriyordu böylece. Bir de fakirlik. Urfa'nın dışında mağara var. Bir tane bilirler mağarayı. O mağarada yaptı muhtemelen arada. Artık her şey bitti böyle. Bir gün hanımı gidiyordu böyle ona buna ev işi yardım etmeye. Yani ahırına, temizliğine bir şeye böylece. Onlar bunu ekmek falan bir şey verirdi, kendisine verirdi. Yine öyle gitmişken Mevlam buyurdu Eyyub Aleyhisselam'a Sebillah saat 42'de ürküt biricik. Ürküt biricik. Ayağını yere vur. Elini vur demek. Neden? Elini kaldıramıyordu böyle. Yattığı yerden demek ki kul ne yapabilecek onunla mükellef. Yükümlü olmak. Namaz öyle. Kişi sağlam, sıhhatli kişi oturup kusur olur mu? Olmaz tabii ya. Ayak kalkacak böyle. Ayak kalkamıyor. Ayakta duramıyor. Baş dönüyor. Rahatsız duramaya. Oturup kılacak muhtemelen. Oturup kılamıyor. Yatıya değine kalacak. Kişi fakir. İslam'ın 5 şartı var ama zekat veren bir hacca gidemiyor. Gitmeyecek. Buna farz değil mi? Eyyub Aleyhisselam Mevlam buyurdu, ya Eyyub ayağına yere vur. Haza mutesellim bağırdı meşarab. Bir ayağına vurdu, öbürüne vur topunu. Hafif ayağına şöyle kaldı, güçlü vardı, yavaşça kaldı, topu hafif vurdu, bir yere vurdu. Oradan su çıktı, ılık su. Haza mutesellim, orada yıkan. Yıkanıcı yıkan böyle, gasil yer böyle. Başladı sürmeye böyle. Ayakların sürünüyor. Nereye suya isabet etti? Orası geçiyor dışı böyle. Sürüne sürüne geldi. Elini, melini, yüzünü verdin. Dışına hiçbir şey kalmadı. Sapasağlam oldu böyle. Bardı meşhur biri de soğuk içecek su çıktı böyle. Baridin, ber soğuk. Demek içi yandığı için ona Mevlam soğuk su verdi böyle. Yerden böyle. İç bunu gayet dedi. Yanaştı bana, içme başladı. Ooo, içtikçe şey böyle bütün organı erişti. Soğuk sıhhat oldu. O duruma geldi. Hatta hanımı biraz sonra geldi de baktı içine birisi namaz kılıyor. Tabii bir peygamber iyileşti ne yapar? Hemen namazı durmuş, atlamış. Hanımı geldi, onu ekmeğince getirmiş. Tabii altını da alması gerekiyor, altını temizlemesi gerekiyor. Kımıldayamıyor böylece. Vakti de gelmiş. Geç kalmış, acele gelmiş kadıncağız. Baktı içeride biri namaz kılıyor. Hem de yakışıklı bir genç, sualtı bir insan. Allah kim bu acaba dedim. Burada namaz kılıyor böyle. İçine fazla bakamıyor mağaraya. Arada bakıyor, içeride giremiyor. Derken namazı bitireyim aleyhisselam. Sordu. Burada benim eşim var. Eyüp diye ne oldu dedi bunu göremeyince. Eyüp aleyhisselam baktı ki tanımıyor. Tabi hastayken bütün boğazı işi yara. Sesi kısıktı böyle. Sıkmadı sesi böyle. Şimdi normal sesi çıkıyor. Sal su atlı. Eyyub'un şimdi dedi ki ne yapıyorsun, ne yapıyorsun Eyyub'u? Hastanın biri yok. Ölsün gitsin sana ne? Ağlama başladı kadın muhteremler. O zaman benim de evde muhterem böyle. Bir öne dua vereyim inşallah. Hasan Meryem'den muhterem. Hasan Meryem'den. Hazreti Meryem Validemiz biliyorsunuz 13 yaşında başka bir ayet de var. En kolisi bu. 13 yaşında bakire kız ama gebe kaldı. Cebrail Aleyhisselam geldi, üfledi ona böyle, Ruh-i Kudüs nefes verdi, oğlu İsa Aleyhisselam gebe kaldı. Bir nebi, peygamber annesi, tabi imtihanı ağır muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam, ulazim peygamber, büyük peygamber. Onun anne olmak, herkese işi değil mi artık muhtemelen? İmtihanı artar muhtemelen. Derken doğum vakti geldi, gebe kaldı, anladı, doğum vakti geldi, kimseye bir şey açamıyor şimdi. Bir şey açamıyor böyle. Ne desin? Yani kime derse, hemen tabii gayrimeşru bir ilişki diye temel altına kalacak. Hatta o zaman öldürmek vardı hemen bu gibi hallerde. Ölümle burun buruna, kimseye sırrını açamıyor. Tek başına böyle, kimseye candan böyle. Kuruşta, işte aksada kalırdı. Artık baktı ki sancılar falan yavaşma bir gelmeye ve bakım başlayınca kuruştan çıktı, güneye doğru gitti. 10 kilometre ileride küçük bir kasaba vardı, Tena. Adı Beytüllahım. Tabii şu anda büyük kasaba orası. Beytüllahım denen bir kasaba. Oraya kadar gitti, 10 kilometre böyle. Ama bilinçsiz gidiyor böyle, şokta. Korkuda, çılgın gibi oluyor böyle. O duruma geldi. Hatta orada bir ağacı yaslandı da şöyle de kalet, yani mittü haza ve gündeşte mensiyya. Yaretine mittü haza. Ah ne olaydı, daha önce ölseydim de, bugünleri görmeseydim, unutup gitseydim. Yani ölüm istiyor, ölemiyor anlardan böyle. İnsana çekiliyor bu şekilde. Gitti, orada bir hurma ağacı vardı. Hurma olmayan bir yermiş, bir hurma ağacı gördü. Mevsim kış, hurma zamanı değil. Hurma ağacı da kurumuş hurma ağacı da. Yaprakları bir şey yok hurma ağacı da. Eski bir ağaç, kurumuş bir ağaç adı böyle. Şimdi öyle bir tenha bir yerde, yani yarı çöl halinde, sıkışınca böyle doğum sancıları bir can kurtaran böyle bir iltica sınırca bir yer istedi böyle o anda böyle. O ağaca baktı, o ağaçlarına sıcak göründü ağaç böyle. Yani ağaca sarılacak, ona bir can yoldaşı böyle, olacak böyle. Ağaca gitti, böyle, ağaca yaslandı böylece. Orada doğum oldu böyle. Oldu ama tabii hem ilk doğumu yapıyor, bir de stres, psikolojik bozukluğu, şok halinde, korku halinde, genç bakire bir kız, artık her açıdan farklı bir insan olmuş böyle. O zaman bunu söyledi işte böyle. Ah ne olaydı, daha önce ölseydim de, bunları görmeseydim, unutulup gitseydim dedi böylece. Ona bir ses geldi alt tarafından. Cebrail Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve hüzzi ile kibrin nehreti ve hüzzi şöyle salla ile kendine doğru bizim nehreti hurmanın dalını salla kendine göre bak. Bu bunu yapabilir mi? Hurma dalını kendine o oturuyor orada yaslanmış orada. Ağaca yaslanmış böylece bir kim bir aygın bir hale böyle. Meryem buyurdu. Ya Meryem Cebrail Aleyhisselam'ın o bahsede buyurdu. Ya Meryem, hurmanın dalını kendine doğdu. İleri duruyor böyle. Kendine bir salla. Aleyk rüteben cennet. Sana hurma düşecek. Rüteben ceniyya. Aleyk rüteben ceniyya. Rüteb, hurmanın kurusu Araplar temir derler. Temir. Tazesine de rüteb derler. Tazırma düşecek önüne, ceniyya toplamış, dağılmayacak böyle. Dağılsan toplamaz bunları. Ağrı çıkamazsın. Yani Rabbim bir anda hurma ağacı yeşertti be, bir anda böyle. Hurma ağacı birdenbire dallandı, yeşerdi, yaprağını verdi, hurma verdi, bir anda böyle. Yani saniye içerisinde verdi, olgun hurmalar, tatlı olgun hurmalar. Ben onu düşürürdü. Ama elinde ne geliyor, onu yapması gerekiyor bundan böyle. Yani sebebe tevessül demek bak. Mevlam buyurdu, ya Meryem, hurman dalını kendine bir salla böyle. Kendine buna salladı, hurmanı düştü muhteremden. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, nüfesaya, nüfesa doğum yapan kadın. Doğum yapan kadına, eğer hurmadan daha fazla bir şey olsaydı, onlara bunu verirdi. En şifa, hangi kadın doğum yaptı mı, ona hurma, hele taze hurma muhteremdir, taze hurma böyle. En büyük şifa, en büyük şifa, doğumdan önce kurumana olsa yiyebilir, onlar da yemesi iyidir. Hem çünkü ahlaki yolu muhterem, güzel olur çocuk böyle. Bir gün bir bedevi, bedevi çölde yaşayan Araplara öyle derler, bedevi derler. Bir bedevi Medine-i Münevvere'ye geldi, Meşe doğru geldi. Onda baktı ki Aleyhisselam Hazretleri de meşrin kapısının dışında orada da. İni devesinden sordu. Ya Resulallah, devimi bağlayayım mı? Allah tevekkül edeyim. Devimi bağlayayım mı? Yalnız develer bir kaza bağlanmazdı muhteremler öyle. Devin ayağı bağlı, bir ayağı böyle. Devenin böyle bir ayağı böyle bükülür, dışarıdan böyle bağlanır böyle. Deve üç ayağında kalır, hiç kımlamaz ama böyle. Ya Resulallah, devimi bağlayayım mı? Allah'a tevekkül edeyim, bırakayım böyle başı baş. Adı şey Beyakı'da. Kur'an-ı Aleyhisselam Hazretleri, kayyid ve tevekkül buyurdu. Kayyid, kayyid yani bağla, mukayyet eyle ve tevekkül, Allah'a tevekkül et ama. Yani devenin o ipine bağına güvenme. Ne kadar deveni bağlarsın, icabın deve arsız olur, bir şey olur, ürker icabında, onu koparabilir böyle. Ya biri gelir, hırsız gelir, gelir, sen devenin ipini çözer, alır götürür. Ama ne gerekiyor? Kulun elinden geleni yapması gerekiyor. Bu da gerekiyor muhtemelen böyle. Abdülkadir Geylani Hazretleri biliyorsunuz vardır. Büyük Evlullah. Yani pir derler bunlara. Evlullah'ın başlarından böyle. Geylan köyünde. Şu anda İran'da o. Geylan köyü. Orada yaşayan. İki kardeş. Erkek. Bir anneleri var. Babaları ölmüş muhtemelen. Babaları ölmüş. Abdülkadir Hazretleri de Ramazan'da doğuyor. Gündüz doğuyor. Anne süt o kadar veriyor. Hiç ağzını açmıyor, almıyor böyle. Akşam ezanı okuyunca çocuk hemen süt içiyor böyle. Annesi veriyor süt içiyor. Sahur vakti, sahur oldu mu bir daha içmeye gene böyle. 7 yaşında hafız olmuş, 7 yaşında köyde. İmam da okumuş. 7 yaşında hafızı bitirmiş hafızlığına. Ama tam sağlam hafız böyle. Çatır okuyor böyle. İki senede köyde hocadan Arapça okumuş böyle. İlim okumuş yani böyle. Yaşı olmuş 9. Diyor ki anne bir gün hocası buna, yavrum Abdülkadir, artık benim sana vereceğim şey kalmadı. Sen beni geçtin diyor hocası. Nasıl geçiyor? Hocası kitapta okuyor ama unutuyor onları. Bu her biri hafıza ezber böylece. Hocam şöyle demiştin, böyle demiştin kitapta. Hoca dedi ki, yavrum Abdülkadir sen beni artık geçtin. Benim sadece bir şey kalmadı dedi böyle. Artık diyor, kıl namazını diyor, işine bak diyor, görev yap böyle böyle diyor böyle. Diyor ama ona yetmiyor ki muhteremler. Yetmiyor ki böyle. Ufku açık, maneviyat açık, günü açık böyle, doymuyor. Doyumsuz. Günü doymuyor Mevla'ya, aşkına. Eve geliyor ağlayarak, gözü yaşlı eve geliyor. Annesi de çok bunu severmiş bunu böyle. Öbürü daha büyük bundan, abisi. Annesi de bunu daha severmiş tabii. Koşuyor, yavrum sarılıyor. Abdülkadir, ne oldu yavrum? Biri seni bir şey mi yaptı? Konuşamıyor, anlamadı. Çekiyor böyle. Neyse annesi su döküyor, yüzünü yıkıyor şunu derken su içiriyor. Ne oldu yavrum? Hocam artık beni okutmayacakmış. Neyi okutmaya yavrum? İşte böyle böyle dedi. Hocam doğru söylemiş yavrum böyle diye. Bak hafızını yaptın. İlimde okudun, ikisini okudun. Yeter sana bunda yavrum. Annesi böyle deyince, annesi sıvazınca falan bunu şey yapınca, annesi bir şey demiyor böyle. Biraz sonra bahçeye çıkıyor. Bakıyor bahçede, aferin inekleri böyle otluyor. Birkaç inekleri var böyle. İneklere bakıyor, bahçede otluyorlar böyle. Ağzın böyle doldur doldur hayvan böyle. Keyifli hayvan böyle. Of, o an doldur. Otlar taze ot zamanı böyle. Onlar otluyor. Karşıda inen bakıyor bakıyor. Koşuyor birinin boynuna sarılıyor. Ne mutlu sana diyor. Sen bu iş yaratıldın. Sen yaratan hayatını yaşıyorsun. Ben bu iş yaratıldım böyle diye böyle. Tarlaya git, ahıra git, eve gel. Üçgende koş gel böyle diyor. Beni Rabbim bunun için yarattı böyle diyor. Maneviyat açık, ufku açık böyle. Büyük evli olacak, büyük bir alem olacak böyle. Ağlan başlayınca annesi bakıyor ki biraz gecikti bahçede. Çıkayım bakayım ne var. Bir bakıyor, hem ağlıyor, boynuna sarılmış inen, hem bir şey konuşuyor. Kulaklığına bakıyor, duyunca yavrum, Abdülkadir'im gel yavrum gel diyor. Nasıl izin veriyorum diyor. Okumanın isteğine git diyor böyle. Gurbete gitmesi gerekiyor okumak için de. Bir gün sonra annesi bunu hazırlığını yapıyor. Diyor ki yavrum babandan diyor 86 lira kaldı diyor. 86 lira kaldı babandan diyor. Ben istemiyorum diyor. 40'ı senin, 40'ı ağabeyin böyle diyor. 46'ını sana vereceğim diyor. Ama diyor, hırka işleyen diyor, astar yapacağım. Buna dikeceğim teker teker böyle, daire şeklinde böyle. Birini alırsın kesip diyor, harcarsın bu şekilde böyle diyor. Annesi uyumuyor gece. Nasret ediyor, görüşüyorlar. Belki senin yavrumun son görüşüm diyor. Buna bir tavuk pişiriyor annesi abi. Sabahtan hırkasını giydiriyor. Eline çantası veriyor, çamaşırını veriyor. Annesi uğurluyor bunu köyün dışına kadar. Yavrum diyor annesi buna, hayatta benim senden istediğim diyor, sakın diyor yalan söyleme diyor. Öleceğini bilsen öl, yalan söyleme diyor buna annesi buna böyle. Peygamber söz veriyor böyle diyor. Oradan kasabaya gidiyor. Neye gidiyor kasabaya? Kervan bekliyor, Bağdat'a gidecek, Bağdat. Abbasi döneminde, Halifet Batum Bağdat'ta. Kervan bekliyor handa, derken bir kervan geliyor. Kervanlarına kervancı başı olurmuş. Başı olmuş böyle. Kervan başına gidiyor. Amca, beni Bağdat'a götürür müsünüz? Bakıyor. 9 yaşında. Bak tefek. Yarbeti evden mi kaçtın? Hayır amca, annem bana izin verdi. Babam rahmetli olmuş diyor. Annem izin verdi diyor. Geldim diyor. Peki ne yapacağım Bağdat'ta? İlim okuma edeceğim diyor. Peki diye bir şey biliyor musun okumasın diyor. Ya hafızım diyor. Oku bakayım şuradan buradan. Okunca bakıyor ki dürüst böyle. Bunu götürürüm diyor böyle. Alıyor bunu kervan. Yola çıkıyorlar. Bağdat'a yaklaşınca böyle bir ormanlık yerden, aşık bir yerden geçerlerken bunlara eşkıya derim. Eşkıya böyle. Bunlara basın yapıyor. Yol kesiciler yani böyle. Bunlara basın yapıyorlar. O zaman da öyle bir tehlike varmış böyle. Baskın yapıyorlar. Herkes indiriyorlar devesinden. Böyle tekrar diziyorlar. Bir kısmı devesinden malları alıyor, indiriyor. Bir kısmı da işte paralara bakıyor böyle. Ne varsa yani paralar böyle. Şimdi üst arayan eşkıya buna geliyor. Bakıyor ufak bir çürük böyle. Böyle eline bakmıyor, duruyor böyle hiç böyle. Bunda bir şey olmaz diye arama gerek görmüyor. Var mı senin üzerine paran baran diyor. Var amca. Ne kadar param var diyor. 40 altınım var diyor. 40 altın çok böyle büyük param o zamanlar böyle. Bir şey yoksa 40 altın olmaz. Yani yalan söylüyor diye. O anda eşkıya da merhametsiz canavar tabii kızıyor. Yalan söylüyor. En tersi bir vuruyor böyle böyle. Sonra da düşüyor bu kadar. Yere düşüyor. Eşkıyanın reisi başı. At üzerinde o gözlüğü etrafı böyle böyle. Durumu görünce Rabbim ona merhamet yapmadır Rabbim. Yani gönülleri bir an döndüren Rabbim. Gönül de başıboş değil böyle. Merhamet veriyor. Hemen bağırıyor eşkiye. Gel bakalım buraya. Neye sen o çocuğa vurdun? Efendim yalan söylüyor. Ne dedi? 46'ına varmış. Çocuğa gel bakalım buraya diye böyle. Alıp gidiyor. Alttan aşağı iniyor. Ama sanki kendi yavrusuymuş gibi onun işin merhamet gelmiş. Yavrum ismin de Abdülkadir'sin, Gelan'dan geliyorum böyle. Ne diyorsun? Bağat'a. Neye? Okuma gidiyorum oraya. Peki yavrum paran var mı? Var. Ne kadar paran var? 40 altının var böyle. Nerede bunlar? Annem buraya dikti bunlar bir. Yoklar bakıyor. Hakikaten yorak yuvarlak bir demirler böyle. Sarı bir şey böyle. Birine bir kişi hafif bakıyor. Sarı altın böyle. Yavrum diyor, biz eşkıyayız diyor. Eşkıya demek diyor, canavar demek diyor. Niye söyledin? Ben şey alacağım bunları diyor. Oğlum ne yaparsın gurbette diyor. Gülüyor. Amca ben buna güvenmeyeyim ki diyor. Allah'a güvenirim ben diyor. Allah'ım bana yeter diyor. Eyvah asmi. Allah'a yeter deyince eşkıyanın reisi baş muhteremler birine değişiyor böyle. Allah Allah diyor. Çocuğa bak diyor. Nasıl Allah'a gönüye böyle böyle diyor. Arkadaşlar gelin bakalım diyor. Kerem Bey hep gelin bakalım diyor. Hey alsın malını para alsın herkese böyle diyor. Ben tevbeyi muş bırakayım ben diyor. İlahi Teala Fatiha.